بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Rabiul Awwal mwaka 1440 katika darasa la kitabu Sharihu Sunna lilimam at-Tabari rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه الله. رفقي القول في رؤية الله عز وجل. بعد يكوزون زي القرآن نكويليزا اعتكادي يا أهل السنة والجماعة katika Qur'an, akaingia katika masala yanayofuata, nao ni kueleza i'tiqad ya ahlu sunnati wal jamaa katika masala ya kuonekana kwa Allah azza wa jalla kesho akhira, na masala haya wapo katika ahlul bid'ah waliowakhalifu ahlus sunna katika itikadi yao, kama ilivyo katika kila masala au kila msingi katika misingi ya ahlus sunna, utakuta kuna pote katika makote ya ahlul bid'ah ambao hufanya matata ndani yake. Imaana tulipokuwa tuzungumzia imani na itikadi ya ahli sunna juu ya Qur'an, tuliona kuna mapoti ya ahli bid'a ambao walikhalifu katika haya. Na hapa pia tuzungumzia masala ya kuonekana kwa Allah azza wa jalla kesho akhira, kadhalika utakuta wapo katika ahlul bid'ah ambao waliwakhalifu ahlus sunna katika hili. Na ahlus sunna hili jambo wamelipa uzito sana, kiasi cha kuwa wapo baadhi ya ulama ambao wameandika kitabu haswa katika kuizungumzia i'tiqadi hii ya kuonekana kwa Allah azza wa jalla kesho akhira. Al-Imam Abu Bakr Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri rahimahullahu ta'ala aliandika kitabu kinachofungamana na msingi huu adhimu, at-tasdiqu bin-nadhari ila Allah ta'ala fil akhira, kaandika risala mzuri katika kuthibitisha i'tiqadi hii ya ahli sunna kwa dalili. Na hii ni kuonyesha kuwa ahli sunna hili jambo wamenitilia nguvu sana, kama katika masala al-ulu, masala ya kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na kuwa leo utawakuta baadhi ya watu misingi kama hii ya itikadi wakiichukulia kuwa ni jambo sahali sana, kuwa mtu aweza kukhalifu tu, lakini ulama wa ahlu sunna wakawa watunga vitabu hasa pengine azungumzie msingi huu peke yake wa kuitakidi kuwa Allah yupo juu, kama alivyofanya al-Imam al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala alipoandika kitabu chake al-Ulu. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، أما أساوى katika قولي katika kumuona waumini mula wao mlezi siku ya kiyama. وهو ديننا الذي ندين الله به، نديو ديني تنعبدنا الله سبحانه وتعالى كويتكيدي. وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، نديو تليفيو وباتا ليو تتنغلية كتك أهل السنة والجماعة اتكادي ييتو سيسي كتك جمهيني. قال فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكوى وات وبيقوني وتموونا الله سبحانه وتعالى كما زل بصيحي أحاديث كتوككم تومي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الراجحي حفظه الله هذه المسألة الثانية، هاي اندي مسألة يبيلي كتك يلي مسائل علي يزنغمز الإمام الطبري رحمه الله يعقيدة، وهي القول في رؤية الله عز وجل. نوني قول كتك هيدي جامو لكوني كان والله عز وجل. وبين أبو جعفر رحمه الله الصواب، نا الإمام الطبري أبو جعفر رحمه الله أكبينيشا أساوى، أكبينيشا أساوى كتك قولي هي أو كتك اعتقادي هي أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم. نقولي يساونك وومين وتمون الله عز وجل وزي وزي سيكو يقيامة وما تشبهاه. وهذا الذي قرره الأئمة، نهي اتكاد انتي وليبينيشا ما امام كتكهي دين، وهو الذي دلت عليه النصوص انتي قولي نا اعتقادي انبايو ان دليلي يا نصوص القرآن نصنة نميونغوني ما نصوص قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نيوسو سيكويو زيتكوى نزيني كونا لكوبندزا زوالي وتكوينجيا ببون. إلى ربها ناظرة نزيني كوم تزاما ملاواهم ليزي. والمراد النظر بالعين، na hapa kinachokusudiwa ni kutizama kwa macho. Bi dalili annahu adhafa an-nadhar ila al-wajh, hapo ndio kwa idhafa. Annahu adhafa an-nadhar ila al-wajh, kwa dalili ya kuwa tizama hapa Allah subhanahu wa ta'ala ameidhifisha na kuegemeza kule kutizama kwa uso. Wujuhun yawmaidhin nadhira, kisha kasema ila rabbiha, yani hizo nyuso za mtizama mola wao mlezi, ila rabbiha nadhira. Na dalili ya kuonyesha kuwa ni kuona kwa macho, addahu bi kalimati ila, ikija kalima ya ila katika nadhar, basi kinachokusudiwa ni kutizama kwa macho. Unzuru ila thamarihi idha athmara wa yan'i, ni kutizama kwa macho. Ikija muadda bi ila, maana yake ni kutizama kwa macho. Awalam yanzuru ila ma khalaqa Allahu, ama ikija kwa fi ni tafakkuru, kuzingatia. Awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardh, yani je hawazingatii? Lakini ikija ila, basi kinachokusudiwa katika lugha ya Kiarabu ni kutizama kwa macho. Ila rabbiha nadhira. Fadalla ala anna an-nadhara bil aini al mujarrada, hiyo hapa ni dalili ya kuwa kutizama ni kwa jicho, jicho lenyewe. Dalili ya pili, qala Allahu ta'ala anil kafara kalla innahum 'an rabbihim yawma idhin lamahjubun. Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumza makafiri asema, sivyo hivyo, hakika wao makafiri kutokamana na mola wao mlezi siku hiyo watawekewa pazia wasimuone. Na hii ni dalili, ikiwa watawekewa pazia waovu wasimuone mola wao, kuwa wale wema watamuona. La si hivyo, kutakuwa kuna tofauti gani baina ya wema na waovu ikiwa wote wawili hawatamuona? Takuwa kuna tofauti. Thalitha, al-ahadithu al-kathiratu fi as-sahihain wa fi ghayrihima, kuna hadithi nyingi katika Bukhari na Muslim na katika vitabu vinginevyo vya hadithi, allati bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fiha أن المؤمنين يرون ربهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. متوم صلى الله عليه وسلم بينيشا katika hadithi hizo kuwa waumini watamuona mola wao kama wanavyoona jua likiwa laonekana katika mbingu zilizo safi kabisa, hakuna mawingu yanayozuia wao kuliona lile jua. كما في حديث جرير بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فناظر إلى القمر ليلة البدر, سمى ليلة يعني البدر أما يجري كان كما بدر التمام إن بطمية كل كون كان ولمويزي كتكاتي يمويزي بدر مبالا مويزي ule mwezi unapotimia na kukawa hakuna mawingu, hakuna mtu ambaye amsukuma mwenzake ili kuutizama mwezi ule, kila mmoja aona na kokote aliko kinyua kinyanyua macho yake yuaona bila ya msongamano. Mtume sallallahu alaihi wasallam akautizama ule mwezi kisha akawaambia masahaba, innakum satarauna rabbakum, hakika nyinyi mutamuona mola wenu mlezi. Innakum satarauna rabbakum, hii hadithi iko wazi sana kwa watu watamuona mola wao. Lakini kuna kaida ya ahlul bid'ah ambao wao huitumia, ni moja katika maili, ikiwa ile nas, ikiwa ile nas itakuwa yawezekana kufanyiwa ta'wil na tahrif kama wanavyofanya wao, basi wataifanyia tahrif, waiharibu maana yake. Ikiwa watashindwa kufanya ta'wil ama tahrif, basi wataitizama ile hadithi waseme kuwa hii ni dhaifu, hata ikapokewa na Bukhari na Muslim, watatafuta njia yoyote kuwa ile hadithi haikuthubutu. Kama kwa mfano hadithi hii, hii hadithi wanaokanusha kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama katika Ahlul Bid'ah waikataa hii hadithi na kusema haikuthubutu, na hadithi katika Bukhari na Muslim a'la, yani katika hadithi zile a'la martaba ni hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, sio? Sasa ile martaba ya juu kabisa ile, na wataifanya iwe ni martaba ya chini. Ingelikuwa iwezekana wangesema maudhu'i yalla yalla dhaif, waishukishe daraja namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu yenda kinyume na itikadi yetu, kwa tuporomoshe kila kitu ili mambo yetu ende sawa. Na huko ni kujidanganya nafsi zenu, ahlul bid'ah wajidanganya nafsi zao. Innakum satarawna rabbakum, hakika nyinyi mtamuona mola wenu mlezi. Kama tarawna hadha alqamar la tudammuna fi ru'yati, kama mnavyoona huu mwezi hamsongamani katika kuutizama, hampati tabu mkasongamana katika kuutizama mwezi wakati unapokamilika. Hadhihi aqidatu ahli sunnati wal jamaa, hii ndio itikadi ahli sunnati wal jamaa. Anna almu'minina yarawna rabbahum ayanan bi absarihim, kwa waumini watamuona mola wao mlezi wazi wazi kwa macho yao. Yarawnahu fi mawqif alqiyamah wa yarawnahu fil janna, watamuona katika kisimamo cha kiyama na kadhalika watamuona peponi. وثبت أن المؤمنين يرون ربهم أربع مرات في موقف القيامة كما بينت الأحاديث. نائم ثبوت أحاديث هذه زم ثبوت لن صحيح وومين وتمون ملواه مرأن كتك موقف في قيامة كما لفبينيش وكتك أحاديث. يرونه أولا منذ وتمون الله سبحانه وتعالى ثم يتحول كشاء تكوجك وصورة نجينة ثم يرونه ثانية في غير الصورة التي رأوه فيها أول مرة كما رأيبيل وتمون لكن سيكوى لصورة أنبوه ممونا نايو منذ فينكرون نكام وتكنوش سيه يتلمون ثم يرونه في الصورة التي رأوه فيها أول مرة كيش وتمونا تينا مرايتاتو كتك صورة أنبوه لمونا نايو منذ فيسجدون له وت وتمسجدية إلا المنافقين لا يستطيعون السجود اسبقوا ونافق حوات ويزك سجودوا فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه مرة أخرى وكن ينيو في توبيا وتمونا تينا فهذه أربع مرات إذن مرنقابي مرنة كتك موقف يا قيامة نيوتها مرنة مثبوت كتك حديث زمتوم صلى الله عليه وسلم صحيح. أما الكفرة فهم محجوبون, أما مكفير وتوكي وبزية وسمون ملواه, كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وهل يرونه في موقف القيامة, نجيه كتك موقف يا قيامة مكفير وتمونا؟ الجواب فيه خلاف, كنا خلاف بين أهل السنة كتك مسألة هاي, هكنا خلاف كوا الله أتونكان كشو آخر بين أهل السنة, خلاف إكو كتك هوا مكفير يه وتمونا أو لا. القول الأول قالوا يرونه ثم يحجبون, قول يقوانزا وسيما وتمونا كيشا وتوكيوا بزيا, ويكون حجبهم عذاب عليهم نيتكوا أو عفوا, ويكون حجبهم عذاب عليهم كلكوا وكي حجاب نكوا زويا يتكواني عذابك وواو سبني عذابك تمونا الله سبحانه وتعالى. القول الثاني ومنهم من قال أن الرؤية خاصة بالمؤمنين, قول يبيلي ومكوين ركوا كونا au kumuona Allah subhanahu wa ta'ala ni khasa kwa waumini. Wala yarahu illa almu'minuna walmunafiqun li'annahum kanu ma'ahum, na hawatamuona Allah isipokuwa waumini na wanafiq mwanzo, kwa sababu walikuwa pamoja na waumini, kisha watawekewa hijab iwe ni adhabu kwa wao. القول الثالث لا يراه إلا المؤمنون. نقول يا تاتو وكأنه كوا حكونا أتكي وونا يسبقوا وميني. نايز زوت تاتو نقول كتك قوال ز علماء وأهل السنة والجماعة. مذهب أهل البدع في رؤية الله، أما مذهب أهل البدع كتك كون كانك الله، أنكرت المعتزلة والجهمية رؤية الله في الآخرة. Mu'tazila na Jahmiya wamekanusha kuonekana kwa Allah Azza wa Jalla kesho akhira. Wafassaru al-ahaditha bi annaha al-ilm, kisha wakafasiri ahadith kuwa ni ilmu. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar, qalu innakum ta'lamuna rabbakum kama ta'lamuna al-qamar, nyinyi mwamjua mola wenu kama mnavyojua mwezi. La tashukuna fil ilmi bihi, hamna shaka katika kumjua, kuwa na ilmu na mola wenu. Innakum ta'lamuna rabbakum kama ta'lamuna al-qamar la tashukuna fil ilmi bihi wa hadha min afsadi mimma qila fi tafsir al-hadith, katika tafsiri fisidifu zaidi ya hadithi ni hiyo, hata sijui ameitoa wapi. Yani wafumbua tu kurupuka waseme tu, almuhimu wapinge i'tiqadi ahli sunnati wal jamaa. أما الأشاعرة أواندي وكجنا ياو كوبوا وكسيما فإنهم جمعوا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة, هاو وكفانيا ككسانيا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة, ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا, أولئك هم المبتدعة حقا, هاو وتكككونجيا كاتنا كاتي نندي وكاو مبتدعة هاسوا وتكككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككككك wako kweupe, hawa wako kweusi, sisi tuko rangi ya nini? Kijivu. Tuko katikati. Manzila baina almanzilataini. Haya msemaji ya shaira, sikiliza. Faqalu qawlan mudhabdhaban. Wakasema qawl ambao ni mudhabdhab, haiko huku wala huku. Qalu innal mu'minina yarawna rabbakum lakin fi ghairi jiha. Watamuona mula wao lakini bila ya kuwa na upande. Yani ayarawna rabbahum min fawq, yani watamuona mula wao akiwa yuko juu yao. Qalu la, sema la. Min taht, qalu la. Kwa chini, wasema la. Min yamin, qalu la. Upande wa kulia, la. Min shama, min shimal, qalu la. Min amam, yaquluna la. Min khalf, yaquluna la. Aina yarawnahu, yaquluna yarawna Allah fi ghairi jiha, watamuona Allah bila ya upande. Fasakhira kathirun min al-uqala'i minhum, wengi katika wenye akili zao wakaanza kuwafanyia maskhara na istihzai. Waqalu inna hadha qawlun yudhiku au yadhaku minhu al-uqala, yadhaku minhu al-uqala, hii kauli yenu yawachekesha wenye akili. Wala yumkinu an takuna ar-ru'ya illa bimuwajahati ar-ra'i, haiwezekani wewe kumuona yule unayemuona isipokuwa umuelekea. Kama yuko mbele yako umuona, wa mubayanatihi lahu, na awe yuko mbele yako wazi wazi. Fanaqulu inna qawla anna Allaha fi ghairi jiha qawlun la wajha lahu, kusema kuwa Allah ataonekana bila ya upande ni kauli ambayo haina wajhi wowote. Wala yumkinu an takuna ar-ru'ya illa bijihatin min ar-ra'i, na haiwezekani kuona kile unachokiona isipokuwa kwa upande fulani kwa yule mwenye kutizama, ikiwa tizama juu, ikiwa tizama ubavu, ikiwa tizama mbele ama nyuma, lazima kuwe na upande. Lakini upande huo haukuzungumzwa katika Qur'an wala katika Sunna, sisi tuacha vile vile. Lakini kuwa watamuona Allah subhanahu wa ta'ala, watamuona na kutakuwa na upande lazima. Ama kusema bila ya kuwa na upande wowote, maana yake hawamuoni. Sasa hapa haijulikani atamuona ama hawamuoni. ni kama wale waliokwenda kwa Allah hayuko juu wala chini, wala kulia wala kushoto, wala mbele wala nyuma. Yu wapi? Yuko wapi? Yuko kule kule alikokuwa. Ndio huko wapi? Ulizo swali, Allah yuko wapi? Wasema hayuko juu, chini hayuko, mbele hayuko, nyuma hayuko, kulia hayuko, kushoto hayuko. Si maana yake hayuko? E, naam. Kwa kauli hii itamaanisha kuwa Allah hayupo, waliyadhu billah. Itikadi ya Jahmiya, ambao leo baadhi ya masufi wameitabanna na kuchukua itikadi kama hii na kuifuata, kama yule mudbir dhaka dajjal min almutasawifa akaenda kwa kauli, na watu wamekaa wamsikiliza tu, na nususi zimejaa amintum man fis samaa sabbih isma rabbikal a'la, aya zote zinazungumza uteremsho wa Qur'an. Isa alayhi salatu wassalam, Allah sema ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum, hawakumua wala hawakumsulubu walakin shubbiha lahum. Kisha mwisho bar rafa'ahu Allah ilayhi, Allah amemnyanyua kwake. Wapi kunyanyua? Ni wapi? Kutoka juu kwenda chini, kutoka chini kwenda juu? Na hakuna dalili ya wazi, na ahlul bid'ah washangaza sana, eti washerehekea usiku wa al-Isra al-Mi'raj wakaupata tarehe. Maana yake nini Isra al-Mi'raj? Mtume sallam alikwenda wapi? Alivyotoka Baitul Maqdis akaenda wapi? Akaenda juu, akazungumza na nani? Sio dalili, iko wazi tu. Akaenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, iko wazi kabisa. Na nyingi na nyingi na nyingi katika dalili, kama anavyosema Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, law talabuna bi alfi dalil la ji'na bi hadhihi al-adilla, law kama ungetutaka tulete dalili 1000 kwa Allah yuko juu tungeleta dalili. Yatosheleza kitabu cha Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala, Al-Ulu lil 'Ali al-Ghaffar, ambapo ndani yake amejaza nusus za Qur'an na Sunna na aqwalu salaf katika masala haya. Na huu ni mfano kuonyesha namna gani ahlul bid'ah wanavyojigonga walivyoacha nususi za Qur'an na Sunna na kuzifahamu kwa ufahamu wa wema waliopita. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.